สมัยใดบุคคลมีจิตถูกกามราคะกลุ่มรุมถูกกามราคะครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกจากกามราคะที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีจิตถูกพยาบาทกลุ่มรุมถูกพยาบาทครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกจากพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งสมัยใดบุคคลมีจิตถูกถีนมิทะกลุ่มรุมละถึงมีจิตถูกอุทจจะกุกุจจะกลุ่มรุมมีจิตถูกวิจิกิจฉากลุ่มรุมถูกวิจิกิจฉาครอบงำอยู่และไม่รู้ไม่เห็นธรรมเครื่องสลัดออกจากวิจิกิจฉาที่เกิดขึ้นแล้วตามความเป็นจริงนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความไม่รู้เพื่อความไม่เห็นความไม่รู้ความไม่เห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารธรรมเหล่านี้ชื่อนิวรณ์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตนิวรณ์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลถูกนิวรณ์แม้อย่างใดอย่างหนึ่งครอบงำแล้วก็ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดถึงบุคคลผู้ถูกนิวรณ์ทั้งห้าครอบงำเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันหนึ่งเหตุเป็นอย่างไรปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นเป็นอย่างไรความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยอย่างไรราชกุมารภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเธอมีจิตอันสติสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงราชกุมารนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้อีกประการหนึ่งละถึงภิกษุเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะเธอมีจิตอันอุเบกขาสัมโพชฌงค์ให้เจริญแล้วย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงราชกุมารนี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพื่อความรู้เพื่อความเห็นความรู้ความเห็นมีเหตุมีปัจจัยแม้อย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมบรรยายนี้ชื่ออะไรราชกุมารธรรมเหล่านี้ชื่อโพชฌงค์ข้าแต่พระผู้มีพระภาคโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระสุคตโพชฌงค์เป็นอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์แม้อย่างใดอย่างหนึ่งพึงรู้พึงเห็นตามความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องพูดถึงบุคคลผู้ประกอบด้วยโพชฌงค์ทั้งเจ็ดประการเลยข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแม้ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้ากายใจที่มีแก่ข้าพระองค์ผู้ขึ้นภูเขาคิจกูฏก็ระงับไปและธรรมอันข้าพระองค์ก็ได้บรรลุแล้วอภัยสูตรที่6จบโพชังคะสากัจฉวรรคที่6จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาหารสูตร 2. ปริยายสูตร 3. อัคคิสูตร 4.เมตตาสหคตะสูตร 5. สังคาระวะสูตร 6. อภัยสูตรเ 7. อานาปานวรรคหมวดว่าด้วยอานาปานสติ 1. อธิกะมหัพพละสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญามีผลมากเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ยังเหลืออยู่แต่ร่างกระดูกหรือกระดูกท่อนที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากอย่างนี้แลวงเล็บ1อัญญตระพละสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญามีผลอย่างใดอย่างหนึ่งภิกษุทั้งหลายเมื่ออธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีเมื่ออธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7.เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายเมื่ออธิกะสัญญาอันบุคคลเจริญทำให้มากแล้วพึงหวังผลอย่างหนึ่งในสองอย่างคืออรหัตผลในปัจจุบันหรือเมื่อยังมีอุปทานเหลืออยู่ก็จะเป็นพระอนาคามีอย่างนี้แลวงเล็บ2มหัตถสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อประโยชน์มากภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1.เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักขะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์มากอย่างนี้แลวงเล็บ3โยคะเขมสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญา อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อธรรมเป็นแดนเกษมจากโยคะมากอย่างนี้แลวงเล็บ4สังเวคสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อความสังเวชภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสังเวชมากอย่างนี้แลวงเล็บ5ภาสุวิหารสูตรว่าด้วยอธิกะสัญญาเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกมากอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกมากอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเจริญสติสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ที่สหรคตด้วยอธิกะสัญญาอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายอธิกะสัญญาที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความอยู่ผาสุกมากอย่างนี้แลอธิกะมหัพพละสูตรที่1จบสองปุลวกะสูตรว่าด้วยปุลวกะสัญญาภิกษุทั้งหลายปุลวกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีหนอนคลาคล่ำเต็มไปหมดที่บุคคลเจริญแล้วละถึงปุลวกะสูตรที่สองจบ 3. วินีลกะสูตรว่าด้วยวินีลกะสัญญาภิกษุทั้งหลายวินีลกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่มีสีเขียวคล้ำคละด้วยสีต่างๆที่บุคคลเจริญแล้วละถึงวินีลกะสูตรที่3จบ 4. วิชิตกะสูตรว่าด้วยวิชิตกะสัญญาภิกษุทั้งหลายวิชิตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่ขาดจากกันเป็นท่อนๆ ที่บุคคลเจริญแล้วละถึงวิชิตกะสูตรที่4จบ 5. อุทุมาตกะสูตรว่าด้วยอุทุมาตกะสัญญาภิกษุทั้งหลายอุทุมาตกะสัญญาความหมายรู้ซากศพที่เน่าพองขึ้นอืดที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอุทุมาตกะสูตรที่5จบ 6. เมตตาสูตรว่าด้วยเมตตาภิกษุทั้งหลายเมตตาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงเมตตาสูตรที่6จบ7. กรุณาสูตรว่าด้วยกรุณาภิกษุทั้งหลายกรุณาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงกรุณาสูตรที่7จบ 8. มุทิตาสูตรว่าด้วยมุทิตาภิกษุทั้งหลายมุทิตาที่บุคคลเจริญแล้วละถึง มุทิตาสูตรที่8จบ9อุเบกขาสูตรว่าด้วยอุเบกขาภิกษุทั้งหลายอุเบกขาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอุเบกขาสูตรที่9จบ10อานาปานสูตรว่าด้วยอานาปานสติภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอานาปานสูตรที่10จบอานาปานวรรคที่7จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อธิกะมหาภละสูตร 2. ปุละวกะสูตร 3. วินีละกะสูตร 4. วิจิตกะสูตร 5. อุทุมาตกะสูตร 6. เมตตาสูตร 7. กรุณาสูตร 8. มุทิตาสูตร 9. อุเบกขาสูตร10. อานาปานสูตรนิโรธวรรคหมวดว่าด้วยนิโรธ 1. อสุภสูตรว่าด้วยอสุภสัญญาภิกษุทั้งหลายอสุภสัญญาความหมายรู้ความไม่งามที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอสุภสูตรที่1จบ 2. มรณสูตรว่าด้วยมรณสัญญาภิกษุทั้งหลายมรณสัญญาความหมายรู้ความตายที่บุคคลเจริญแล้วละถึงมรณสูตรที่2จบ 3. อาหาเรปฏิกูลสูตรว่าด้วยอาหาเรปฏิกูลสัญญาภิกษุทั้งหลายอาหาเรปฏิกูลสัญญาความหมายรู้ความปฏิกูลในอาหารที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอาหาเรปฏิกูลสูตรที่3จบ 4. อนัพิรติสูตรว่าด้วยอนัพิรติสัญญาภิกษุทั้งหลายสัพพโลเกอนัพิรติสัญญาความหมายรู้ความไม่น่าเพลิดเพลินในโลกทั้งปวงที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอนัพิรติสูตรที่4จบ 5. อนิจจสูตรว่าด้วยอนิจจสัญญาภิกษุทั้งหลายอนิจจสัญญาความหมายรู้ความไม่เที่ยงที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอนิจจสูตรที่5จบ 6. ทุกขสูตรว่าด้วยทุกขสัญญาภิกษุทั้งหลายทุกขสัญญาความหมายรู้ความเป็นทุกข์ที่บุคคลเจริญแล้วละถึงทุกขสูตรที่6จบ 7. อนัตตสูตรว่าด้วยอนัตตสัญญาภิกษุทั้งหลายอนัตตสัญญาความหมายรู้ความเป็นอนัตตาที่บุคคลเจริญแล้วละถึงอนัตตสูตรที่7จบ 8. ปหานสูตรว่าด้วยปหานสัญญาภิกษุทั้งหลายปหานสัญญาความหมายรู้การละที่บุคคลเจริญแล้วละถึงปหานสูตรที่8จบ 9. วิราคสูตรว่าด้วยวิราคสัญญาภิกษุทั้งหลายวิราคสัญญาความหมายรู้วิราคะที่บุคคลเจริญแล้วละถึงวิราคสูตรที่9จบนิโรธสูตรว่าด้วยนิโรธสัญญาภิกษุทั้งหลายนิโรธสัญญาความหมายรู้นิโรธ

โอนไปสู่นิพพานอย่างไรคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เจริญสติสัมโพชงละถึง 7. เจริญอุเบกขาสัมโพชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปในโวสักคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจริญโพชงเจ็ดประการทำโพชงเจ็ดประการให้มากย่อมน้อมไปสู่นิพพานโน้มไปสู่นิพพานโอนไปสู่นิพพานอย่างนี้แลพึงเพิ่มบาลีให้พิสดารจนถึงเอสนาสูตรคังคานาทีอธิสูตรที่1ถึง12จบคังคาเปยยาลวรรคที่9จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมปาจีนินสูตร 2-5 ทุติยาที่ปาจีนินสุตตะจตุกะ 6. ฉัฏฐปาจีนินสูตร 7. ปฐมสมุทธานินสูตร 8-12 ทุติยาที่สมุทธานินสุตตะปัญจกะอัปมาทวรรคหมวดว่าด้วยความไม่ประมาท 1-10 ตถาคตาธิสูตรว่าด้วยพระตถาคตเลิศกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสี่เท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีประมาณเท่าใดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารตถาคตาธิสูตรที่1ถึง10จบอัปมาทวรรคที่10จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ตถาคตะสูตร 2. ปัฏฐสูตร 3. ปูตะสูตร 4. มูลสูตร 5. สารสูตร 6. วสิกะสูตร7. ราชาสูตร 8. จันทิมสูตร 9. สุริยสูตร 10. วัฏฐสูตรสิบเอ็ดพละกรณียวรรคหมวดว่าด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลัง 1-12 พลาธิสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยการงานที่พึงทำด้วยกำลังเป็นต้นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการงานที่พึงทำด้วยกำลังทั้งหมดบุคคลต้องอาศัยแผ่นดินดำรงอยู่บนแผ่นดินจึงทำได้แม้ฉันใดพึงเพิ่มข้อความต่อจากนี้ไปให้พิสดารพละที่สูตรที่1ถึง12จบพละกรณียวรรคที่11จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. พละสูตร 2. พีชสูตร 3. นาคสูตร 4. รุกสูตร 5. กุมภสูตร 6. สูกสูตร 7. อากาสสูตร 8. ปฐมเมฆสูตร9. ทุติยเมฆสูตร 10. นาวาสูตร 11. อาคันตุกะสูตร 12. นาทีสูตรพึงขยายพละกรณียวรรคให้พิสดารด้วยอำนาจโพชฌงค์แห่งโพชฌงคสังยุตต์